سم در روز گاره کس نبره گلبنی نمومید شب همونه شیر زنون که سر بنی می ترسم در روز گاره کس نبره گلبنی Time's up.